ข้อความในคุถกนิกายอิติวุตตกะจัตตาริสูตรว่าด้วยปัจจัยน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษ4อย่างนะครับในข้อ281นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจจัยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ4อย่างนี้4อย่างเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาจีวรผ้าบางสกุลน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษนะครับจีวรบางสกุลนะหาง่ายอย่างนั้นแหละบรรดาโภชนะคำข้าวที่ได้ด้วยปลีแข้งน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษอาหารบิณฑบาตเนี่ยนะบรรดาเสนาสนะโคนไม้น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษบรรดาเภสัชมูดเน่าเนี่ยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษครับมันจีวรก็ผ้าบางสกุลโภชนะก็ที่เดินเที่ยวบิณฑบาตเสนาสนะก็โคนไม้ส่วนยูกยาก็ได้แก่น้ำมูดเน่านะครับดูความพิสูจน์ทั้งหลายปัจจัยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ4อย่างนี้แลดูความพิสูจน์ทั้งหลายเราตถาคตกล่าวธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งของภิกษุซึ่งเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษนับว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณะนะผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็เรียกว่าอยู่ในองค์ของความเป็นสมณะนะครับคือผู้ที่ยินดีในปัจจัยน้อยที่หาได้ง่ายเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นของไม่มีโทษนะครับคือผ้าบางสกุลโภชนะที่ได้ด้วยการบิณฑบาตเสนาสนะคือโคนไม้ยุกยาคืออะไรครับยุกยาน้ำมูดเน่านะครับเป็นของที่หาง่ายนะและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าความคับแค้นแห่งจิตย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สันโดษด้วยปัจจัยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษนะครับคือไม่ต้องคับแค้นใจนะไม่ต้องอึดอัดใจอ่ะเพราะปรารภเสนาสนะจีวรปานะและโภชนะทิศของเธอชื่อว่าไม่กระทบกระเทือนภิกษุผู้สันโดษไม่ประมาทยึดเหนี่ยวเอาไว้ได้ซึ่งธรรมะอันสมควรแก่ธรรมะเครื่องความเป็นสมณะที่พระตถาคตตรัสบอกแล้วแก่เธอนะครับผลแห่งการปฏิบัติก็จักไม่ยากนักนะถ้าหากว่าสันโดษในปัจจัย4แล้วนะที่จริงก็อีกสำนวนหนึ่งของอริยวังสสูตรนั่นเองนะครับไม่ต่างอะไรจากอริยวังสสูตรนะเพราะว่าอริยวังสสูตรก็พูดถึงความสันโดษนะครับในโภชนาหารเหมือนกันนะครับในปัจจัย4เหมือนกันนะอัตถกถานะครับจัตตาริสูตรว่าบทว่าอัปปานิแปลว่าปัจจัยมีน้อยนะครับคือมันไม่เยอะนะบทว่าสุลภานิคืออันบุคคลพึงได้โดยง่ายคือสามารถจะหาได้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะปัจจัยน้อยหาง่ายอยู่ที่ไหนก็ไม่อดอยากนะโคนไม้เนี่ยนะประเทศไทยนะบทว่าอนวัชชานิคือชื่อว่าเว้นจากโทษได้แก่ชื่อว่าไม่มีโทษเพราะการมาบริสุทธิ์เพราะไม่มีภาวะเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสมีการประดับกายเป็นต้นนะครับเพราะว่าพวกปัจจัย4ก็ไม่ได้มีเพื่อประดับตกแต่งอะไรก็เลยไม่มีโทษนะครับแล้วก็การได้มาซึ่งผ้าบางสกุลเป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนี่ก็ไม่มีโทษนะครับเพราะได้มาอย่างบริสุทธิ์ชอบธรรมอาหารบิณฑบาต ที่บินด้วยปลีแข้งมาเนี่ยนะครับก็บริสุทธิ์เพราะได้มาโดยชอบธรรม ขอโอกาสครับแล้วอย่างผ้าจีวรของคฤหบดีหรือว่าโภชนะที่ได้มาจากกิจนิมนต์เสนาสนะที่ประณีตอันนี้จะกล่าวว่ามีโทษอย่างนั้นหรือเปล่า ถ้านับไปแล้วก็เสี่ยงกว่าแบบนี้นะครับถ้าพูดแบบนี้ก็เป็นอยู่อย่างผาสุกนะถ้าหากว่าประสงค์จะเจริญคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะครับประสงค์ที่จะเจริญสมถะวิปัสสนาเพื่อจุดมุ่งหมายคือบรรลุมรรคผลเนี่ยนะครับปัจจัย4ตามสูตรนี้นี่นะครับเกื้อกูลมากแต่ถ้าหากว่าเราคิดดูนะถ้าใช้ผ้าจีวรของคฤหบดีนี่นะครับมันก็มีข้อผูกพันอีกไม่รู้กี่เรื่องกว่าจะได้ผ้านั้นมาอย่างนึงไม่ได้ผ้านั้นมาแล้วจะต้องรักษาศรัทธาเขาอย่างไรที่จะต้องไปคลุกคลี คุ้นเคยกันอย่างไรทีนี้อาหารกิจนิมนต์เนี่ยครับไม่ใช่ว่าไปถึงก็หมายไปถึงก็ฉันเลยแล้วกลับเลยไม่ใช่นะครับก็ต้องมีพิธีรีตรองมีที่เรียกว่าลวดลายตั้งมากมายนะเสร็จแล้วก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับอีกนะครับที่อยู่อาศัยนะครับถ้าหากไม่ใช่คนมาถ้าสร้างกุฏิราคาเป็นหลายๆหมื่นหรือหลายแสนนะครับหรือหลังเป็นล้านเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จนะครับความคับแค้นอึดอัดแห่งจิตโดยเฉพาะเจ้าวาดทั่วไปนะครับก็ท่านก็จะทุกข์ร้อนเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะที่อยู่อาศัยเนี่ยกุฏิเป็นต้นเนี่ยนะครับสร้างไม่แล้วเสร็จสักทีก็ไปเดือดร้อนหากฐินหาผ้าป่าเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าในขณะที่กำลังอึดอัดคับแค้นคับแคบเนี่ยนะคิดหาพวกปัจจัยสี่เหล่านี้เป็นต้นสมถะวิปัสสนามีเหลือไหมครับยากยากนะครับสมณะธรรมบำเพ็ญไม่ง่ายเลยนะหรือถ้าหาว่าอยู่ยาทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าหาว่าเอายาแบบพระพุทธเจ้าก็ไม่ยากแต่ถ้าไม่เอายาแบบพระพุทธเจ้าก็คิดถึงโรงพยาบาลใหญ่ๆโตๆนะครับห้อง VIP เนี่ยนะครับเป็นต้นเนี่ยนะไปอยู่อย่างนั้นแล้วไหนค่าหาค่าอยู่ค่ายาค่าโมค่าหมอค่ารักษาจะไปจะมานะครับปัญหามันเรื่องราวมันใหญ่โตไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัย4อย่างที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับตรัสไว้นั้นเกื้อกูลต่อการเจริญสมถวิปัสสนาชั้นสูงจริงๆแต่ถ้าปัจจัย4นะครับมีคฤหบดีจีวรเป็นต้นอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับมันเกื้อกูลต่อกามสุขลิกานุโยคในภพเนี่ยมากนะครับแล้วก็ผิดศีลก็ไม่ยากนะครับหนักๆเข้าถ้าหากว่ากุศลจิตเกิดไม่เพียงพอเนี่ยนะครับอเนสนากรรมเป็นต้นก็จะง่ายถ้าง่ายแล้วครับเป็นที่มาของลาภสการะในด้านอื่นๆอีกนะครับนะถ้ายิ่งสมัยนี้ด้วยถ้าต้องรับเงินรับทองหนักๆเข้าก็สะสมเงินทองนะครับปัญหาด้านอื่นๆเนี่ยมาเยอะเราคิดง่ายๆนะครับถ้าเทียบสมัยนี้นะว่าภิกษุที่อยู่กุฏิหรูๆกับอยู่โคนไม้นะอันไหนเป็นอาบัติง่ายกว่ากันนะครับถ้าอยู่ในโคนไม้เนี่ยนะครับเมื่อไหร่จะได้เป็นอาบัติสังฆาธิเศษเนี่ยไม่ได้เป็นง่ายๆนะครับปาราชิกก็เป็นไม่ง่ายแต่กุฏิมิดชิดเป็นต้นเนี่ยนะครับอาบัติอย่างอื่นๆเนี่ยมาเป็นพรวนเลยนะครับแล้วก็คือหมายถึงผู้ที่ไม่สังวรนะครับถ้าหากว่าอ่านในสุเมธกันนะครับสุเมธกันเนี่ยนะพูดถึงอานิสงส์ของการอยู่โคนไม้นะครับตรงนั้นจะเห็นชัดเจนมากนะครับว่าโคนไม้นี่มีอานิสงส์มหาศาลนะครับ ขอโอกาสครับดูอย่างข้ออื่นเนี่ยก็ยังพอพิจารณาว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องของยาเนี่ยครับดูเหมือนว่ายาดองด้วยน้ำบูดเน่าเนี่ยจะรักษาโรคไปได้เสียหมดทุกอย่างอย่างนั้นนะเพราะว่าดูแล้วยาในโรงพยาบาลก็มีหลากหลายมากมายเลยทีเดียว ครับแต่เชื่อไหมครับแคปซูล1กี่บาทบางเม็ดนะครับ10บาท20บาทบางเม็ดเนี่ยเป็นร้อยนะครับแคปซูล1หรือเม็ด1เนี่ยนะครับทีนี้ยามันไม่ได้กินเม็ดเดียวแล้วหายนะครับกินเป็นร้อยเม็ดทีนี้ร้อยเม็ดก็คูณเป็นตัวเลขเป็นเงินเป็นทองไปทีนี้ถ้าจะได้เงินทองซื้อยาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับจะต้องสนิทกับโยมกี่คนจึงจะได้มูลค่ายาขนาดนั้นนะครับหรือเรามีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเขาอ่ะนะพอที่เขาจะมาถวายมาทำบุญกับเราเนี่ยนะครับพอที่จะเขาเสียค่ายามีมูลค่าเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยนะครับเพราะยาสมัยใหม่เนี่ยเป็นหมื่นนี่ถือว่าเป็นปกติแล้วนะครับเป็นของธรรมดาแล้วนะครับต่อไปนะครับบทว่าอัปปานิแปลว่ามีน้อยนะครับสุลภานิแปลว่าหาได้ง่ายและบทว่าอนวัชชานิไม่มีโทษนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้นะครับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความไม่มีทุกข์อันเกิดจากการแสวงหาไว้เพราะความที่ปัจจัย4หาได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปทุกข์ทรมานในการแสวงหาแต่สมมุตินะสกุติหลังหนึ่งเนี่ยวิ่งหากฐินนี่ว่างั้นเถอะไม่สนุกเลยนะครับยิ่งถ้าต้องใช้ก่อด้วยอิฐก่อด้วยหินเนี่ยนะครับอย่างที่โยมเขาเล่าให้ฟังว่าพามาเรียรายมาขอเรียรายหินเนี่ยนะครับนะก็ต้องไปเที่ยวหารถหาอะไรเกี่ยวข้องคลุกคลีเนี่ยนะโอ้ยการแสวงหามันเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งกฐินทั้งหลายแหล่เนี่ยนะกว่าจะมาเป็นผ้ากฐินเนี่ยโอ้ยแต่ยิ่งสมัยนี้ด้วยนะมันก็เหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งอาหารขบฉันเนี่ยนะแต่ถ้าปฏิบัติตามนี้ก็ไม่เกิดทุกข์จากการแสวงหานะครับถ้ายินดีในความเป็นสมณะนะต่อไปบอกว่าทรงแสดงความไม่มีทุกข์อันเกิดจากการรักษาไว้เพราะความที่ปัจจัย4มีน้อย คือไม่ค่อยทุกข์นะครับในการรักษาถ้าจีวรงามๆดีๆแพงๆเนี่ยนะคงทุกข์มากนะครับถ้าใครจะมาขอไปใช้หรือมันหายนะครับหรือไปเปรอะไปเปื้อนก็ยิ้มไม่ค่อยออกหรืออาหารนะครับถ้าเป็นอาหารประณีตเป็นต้นดีๆแพงๆนะอย่างที่เราชอบใจเลยนะไอ้ที่จะทำสังคหาวัตถุแจกจ่ายคนอื่นก็คงจะยากโขเหมือนกันนะครับถ้ามันมีหน่อยเดียวนะถ้ามันมีหน่อยแค่อิ่มเดียวนะไอ้ที่จะมาเออนะคนละคำเป็นอะไรนะพัดเป็นคำคำนะก็ยากถ้ากุฏิงามๆนะครับถ้ายิ่งแบบสมัยใหม่ด้วยบางหลังก็มีติดแอร์เป็นต้นเนี่ยนะเอาไหมล่ะแบ่งกันอยู่องค์นู้นมาอยู่ทีสิองค์นี้มาอยู่ทีแบบในวินัยเนี่ยเป็นประเด็นง่ายไหมครับยากนะเพราะฉะนั้นก็จะยึดเหมือนอภิสิทธิ์เลยนะครับกุญแจเนี่ยอยู่กับมือเราคนเดียวนะแล้วก็บริขารก็เต็มไปหมดเลยนะครับมันก็ลำบากแต่ถ้าอยู่โคนไม้ไปสะสมเยอะๆดูเอ๊ะมันน่าเกลียดนะนะครับเพราะฉะนั้นทุกจากการรักษาก็ไม่มากนักนะครับหายก็ไม่เสียได้ไม่เสียใจอะไรนะเห็นใครมาอ้าวอยู่โคนนี่ก็ได้เดี๋ยวผมย้ายไปอยู่โคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับถ้าโคนไม้นะครับก็สะดวกง่ายสบายใจดีนะครับท่านมาก็ขอปฏิบัติอย่างนี้นะถ้าใครจะไปขออยู่ตรงนั้นบ้างท่านก็อนุญาตนะครับเราไปหาที่อื่นอีกไม่ยากนะครับนะแต่ถ้าหากว่ามุ่งในการเจริญสมณธรรมเนี่ยนะครับโคนไม้เนี่ยเป็นของที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าฝึกอยู่โคนไม้ระยะหนึ่งจะเห็นคุณค่าของความเป็นสมณะนะครับคือตื่นตัวกว่าอยู่ในกุฏิเยอะนะครับตื่นตัวกว่าการเยอะต่อไปนะครับบอกว่าทรงแสดงความที่ปัจจัย4เป็นของสมควรแก่ภิกษุเพราะใครๆติเตียนไม่ได้เหตุที่เป็นของไม่มีโทษนะครับไม่มีใครนะไปตำหนินะครับบัณฑิตวินยูชนทั้งหลายนี่ไม่ตำหนินะครับแต่ถ้าหากว่าไปอยู่คฤหาสน์ใหญ่โตเลยนะครับติดแอร์คอนดิชันไปหมดเลยเนี่ยนะโอ้โหนี่มันสมณะหรือว่าคฤหบดีกันแม่เนี่ยนะครับทำธุรกิจอะไรจึงใหญ่โตขนาดนี้เป็นต้นนะครับคนก็อาจจะเอะใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่มีใครติเตียนได้นะครับถ้าหากว่าอยู่แบบสมณะทั่วไปเนี่ยนะต่อไปบอกว่าทรงแสดงความที่ปัจจัย4ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความหวังอันเล็กน้อยเพราะของมีน้อยนะครับมันไม่ต้องทุกข์มากนะไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมากมายแล้วก็ทรงแสดงว่าปัจจัย4ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหาได้ง่ายนะครับโลภะไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่นะครับเพราะบิณฑบาตเนี่ยนะโยมเขานึกจะใส่อะไรเขาก็ใส่มาทีนี้เราเอ๊ะชอบไม่ชอบก็ต้องฉันนะเพราะมีเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้โลภะก็ไม่ได้ไปโหสิเนหาฉันแล้วก็กลืนน้ำลายแล้วกลืนน้ำลายอีกก็ไม่ต้องอย่างนั้นอะไรนะครับกินแล้วก็สักแต่ว่ามีชีวิตอยู่ไปวันๆหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายก็ไม่ได้มาแสวงหาปัจจัย4อะไรนะครับต้องการจะมาบวชบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปบอกว่าทรงแสดงว่าปัจจัย4นี่นะครับเป็นที่ตั้งแห่งนิสรณสัญญาด้วยอำนาจแห่งโทษเพราะหาโทษไม่ได้คืออาหารเนี่ยเป็นของไม่มีโทษหรือว่าปัจจัย4นี้ไม่มีโทษแล้วพิจารณาเห็นโทษของอาหารนี่ง่ายถ่ายถอนตนออกจากสิ่งเหล่านั้นก็ง่ายนะครับเนี่ยนะมันจะเจริญสมถาวิปัสสนาต่อไปก็ไม่ยากนะครับที่เรียกว่าถอนง่ายว่างั้นนะปัจจัย4ไม่ยังโสมนัสให้เกิดเพราะลาภตามที่ได้เนื่องจากมีน้อยนะครับไม่ได้โหวันนี้พิเศษยิ้มแย้มปราบปลื้มในปัจจัย4นะครับลักษณะของกามสุขัลลิกานุโยคก็ไม่เกิดนะครับแล้วก็ไม่ยังโทมนัสให้เกิดเพราะไม่ได้เนื่องจากหาง่ายนะครับก็ไม่ถึงกับว่าบิณฑบาตแล้วไม่ได้ฉันเลยนี่นะครับก็ยังพอมีบ้างนะครับไม่ถึงกับไปต้องไปเสียใจอะไรไม่ยังอัญญานุเบกขาซึ่งมีความเดือดร้อนเป็นนิมิตให้เกิดเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เดือดร้อนเนื่องจากไม่มีโทษไม่ต้องไปเร่าร้อนไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปอะไรนะครับในปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยนะทีนี้อธิบายนะครับที่บอกว่าปัจจัยน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษเนี่ยนะคำว่าปังสุกูลังความว่าจีวรที่เลือกเก็บเอาเศษผ้าที่หล่นตามถนนเป็นต้นมาทำซึ่งได้นามอย่างนี้ว่าปังสุกูลังนะปังสุกูละเพราะว่าเป็นเหมือนกองฝุ่นโดยความหมายว่าอยู่สูงเนื่องจากอยู่บนฝุ่นทั้งหลายในที่แห่งใดแห่งหนึ่งมีถนนป่าช้าและกองขยะเป็นต้นนะครับสมัยนี้โหหาไม่ยากจริงๆนะครับไปหาผ้าเช็ดเท้าแถวๆไหนก็ได้นะครับผ้าเขาทิ้งเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าประสงค์จะใช้นะครับไม่ได้อดอยากเลยนะครับสมัยนี้มันจะมากเกินไปด้วยซ้ำไปนะครับตามวัดตามวาวเป็นตู้ๆเลยครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ทุกข์ใจเหมือนกันเอ๊ะจีวรเยอะๆนี่จะไปทำยังไงดีเนาะสมัยอยู่น้องปิงนะมันเป็นตู้ๆนะครับ2-3 ตู้อย่างเงี้ยนะ เขาเห็นว่าเราอยู่เยอะๆเอ้วัดกันดานกันดานอย่างนี้น่าจะไม่มีอะไรมั้งคนนู้นก็ขนมาให้คนนี้ก็ขนมาให้กลายเป็นว่าดูถ้าจะมากกว่าพวกในเมืองอีกว่างั้นก็ทุกข์ร้อนในเรื่องเก็บหามรอมริบจะต้องหาเจ้าหน้าที่มาดูแลหุ่นวายไปหมดนะครับก็ที่ไหนรู้ว่าพอจะแจกได้ก็หอบไปแจกนะครับต่อไปนะครับไอ้คำว่าผ้าบางสกุลนี่เพราะหมายความว่าไปคือถึงความเป็นของน่าเกลียดเหมือนฝุ่นนะครับไม่มีใครหวงหรอกครับแต่ว่าถ้าเทียบผ้าบางสกุลสมัยนี้เนี่ยนะครับไปเที่ยวหาเก็บเหมือนสมัยก่อนนี่คงยากนอกจากไปเที่ยวเก็บตามวัดเนื่องจากผ้าของคารวาสสมัยนี้กับสมัยโน้นแตกต่างกันสมัยนี้เขาใช้ผ้าแบบเสื้อกางเกงทั่วๆไปนะครับเอาจะมาเย็บปะเป็นจีวรนี่มันรู้จะออกเป็นผ้าชนิดไหนไม่รู้ครับลายทหารก็ไม่เชิงนะครับลายอะไรก็ไม่ใช่สักอย่างนะคงแปลกๆดีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยนะครับคารวาสเขาใช้ผ้าขาวกันนะครับแบบคนไทยโบราณนะผ้าแบบคนไทยโบราณนุ่งโจงกระเบนนะไปเก็บเศษผ้าเหล่านั้นเอามาย้อมเอามาอะไรก็ได้บทว่าปินดิยาโลโปความว่าโภชนะที่ตนเที่ยวไปด้วยพลังปลีแข้งแล้วได้มาในเรือนกะประมาณเพียงหลังละคำนะหลังละคำสิบหลังก็เกือบอิ่มแล้วนะครับสบายแล้วนะบทว่ารุกขมูลังแปลว่าที่ใกล้ต้นไม้แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งเหมาะสมแก่วิเวกนะครับรุกขมูลนะตรงไหนก็ได้นะครับโคนไม้ตัวไหนก็ได้บทว่าปฏิมุตตังได้แก่น้ำมูดโคชนิดใดชนิดหนึ่งอธิบายว่าร่างกายแม้มีผิวพรรณดุจทองคำก็เป็นร่างกายที่เปื่อยเน่าอยู่นั่นเองฉันใดน้ำมูดแม้ใหม่ก็เป็นน้ำมูดเน่าฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นในเรื่องนั้นอาจารย์บางพวกเรียกว่าชิ้นสมอที่ดองด้วยน้ำมูดโคก็ว่าน้ำมูดเน่านะครับอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าเภสัชชนิดใดชนิดหนึ่งที่เขาสละคือทิ้งได้แก่นำออกจากร้านตลาดเป็นต้นยาแบบสมัยก่อนนะครับไม่ใช่ไปเก็บยาสมัยนี้ที่หมดอายุแล้วนะครับ กินแล้วอาจจะตายเร็วขึ้นก็ได้นะครับโรคอาจจะมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ายาสมัยทุกวันนี้เขามีอายุใช้งานของเขานะครับก็บอกว่าเพราะเป็นของเสียพระผู้มีพระภาคประสงค์เอาว่าเป็นน้ำมูดเน่าก็คือยาดองบางอย่างนะครับเช่นสมอดองเนี่ยนะบทว่ายะโตโขเป็นปัญจมีวิภัตติลงในอัตตัจจัตตะคำนั้นอธิบายว่ายังโขด้วยเหตุนั้นบทว่ายะโตโขนะอันนี้ก็ขยายศัพท์นะครับคลุมถึงกิริยาที่ท่านกล่าวไว้ว่าตุทโธโหติบทว่าตุทโธได้แก่สันโดษบทว่าอิทัมมัสสาหังความว่าความสันโดษด้วยปัจจัย4ตามที่กล่าวแล้วซึ่งมีน้อยแต่ก็หาง่ายเราตถาคตกล่าวความสันโดษนี้ว่าเป็นองค์ของความเป็นสมณะนะตัวสันโดษนะตัวสันโดษตัวกุศลจิตอันนั้นเนี่ยนะครับที่สันโดษในปัจจัย4เนี่ยเป็นองค์ของความเป็นสมณะคือองค์ที่ทำให้เป็นสมณะองค์ใดองค์หนึ่งคือองค์หนึ่งในองค์ทั้งหลายมีศีลสังวรเป็นต้นของภิกษุนี้นะครับเรียกว่าไอ้ตัวความสันโดษอันนั้นเนี่ยนับเนื่องในไตรสิกขานะครับนับเนื่องในสิกขาเพราะว่าจตุปาริสุทธิศีลของภิกษุผู้สันโดษย่อมบริบูรณ์ดีสมถะและวิปัสสนาภาวนาย่อมถึงความบริบูรณ์นะครับท่านมีสันโดษลักษณะอย่างที่ว่านี่นะครับไตรสิกขาก็จะบริบูรณ์ใช่ไหมครับจตุปาริสุทธิศีลก็ดีไม่ต้องไปปาราชิกสังฆาทิเศตอะไรเพราะเหตุแห่งเสนาสนะยุกยารักษาโรคจีวรเป็นต้นเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเสียหายอะไรไม่ต้องไปเป็นอาบัติอะไรนะครับโลภะก็ไม่กำเริบเสบสารเพราะอาหารบางอย่างก็เพราะความกำหนัดนะครับอาหารบางอย่างถ้าเช่นยกตัวอย่างนะไข่ถ้าอาจจะบางวันเนี่ยโยมเขาต้มไข่มา10 20ฟองเนี่ยนะครับถ้าเกิดตักมาสักวันละ5ฟอง5ฟองเนี่ยนะครับนมกล่องอีกวันละหลายกล่องเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวก็นอนกลัดกลุ้มแล้วนะครับลำบากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปัจจัยที่พอเหมาะพอดีนี่นะครับศีลทั้ง4อย่างก็ดีนะครับจตุปาริสุทธิศีลก็ดีนะครับถ้าหากว่ากิเลสมันไม่ค่อยกำเริบเวลาปัจจเวกก็ปัจจเวกง่ายนะครับแต่อาหารอะไรก็ถูกใจไปหมดมันไม่ค่อยอยากปัจจเวกนะครับมันอร่อยอ่ะนะลืมปฏิสังขาโยไปหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อาศัยปัจจัยที่ได้โดยชอบธรรมเหล่านี้นี่นะครับอาชีพก็บริสุทธิ์ไม่ต้องไปเป็นหมูเป็นหมอไปประจบประแจงคารวะญาติโยมอะไรให้ต้องเสียธรรมเสียวินัยนะครับ บางคนก็ประจบประแจงจนเสียสมณะสารูปหมดเลยนะครับสำนวนว่าโอ้ยไปบริการเขาทุกอย่างหนักๆเข้าก็เป็นอกุศลวิตกเขาทุกข์ก็จะทุกข์ไปด้วยเขาได้ดีก็จะไปดีใจกับเขานะครับเป็นต้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็กุศลธรรมก็เจริญยากแต่ถ้าสันโดษตามที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับโยมเขาจะรวยเขาจะจนเขาจะอยู่ดีมีสุขกับเรื่องของเขาไปเราก็บิณฑบาตพออยู่ไปวันๆหนึ่งเพราะว่ากิจของเราจริงๆก็คือมาบำเพ็ญไตรสิกขานะครับบำเพ็ญจตุปาริสุทธิศีลเจริญสมถวิปัสสนาเนี่ยนะครับกุศลธรรมเหล่านี้ก็จะเจริญบริบูรณ์อีกประการหนึ่งนะครับอริยมรรคชื่อว่าสามัญญะคือความเป็นสมณะว่าโดยย่อสามัญญะนั้นมีองค์สองคือองค์ภายนอกกับองค์ภายในนะครับนะองค์ที่จะทำให้บรรลุอริยมรรคนี่แบ่งออกเป็นสองอย่างนะครับอาศัยสิ่งที่เป็นภายนอกกับภายในบรรดาองค์สองนั้นองค์ภายนอกได้แก่สัพปุริสูปัสสยะการเข้าไปคบหาสัตบุรุษหนึ่งนะครับสัทธรรมสวนะการฟังธรรมของสัตบุรุษนี่หนึ่งนี่เขาเรียกว่าองค์ภายนอกนะครับจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกคืออาศัยสัตบุรุษแล้วก็อาศัยการฟังธรรมนะครับคือเมื่อคบสัตบุรุษแล้วก็จะได้ฟังธรรมจากท่านนะครับส่วนองค์ภายในได้แก่โยนิโสมนสิการนะครับคือการทำไว้ในใจโดยแยบคายกับธรรมานุธรรมปฏิปติบรรดาธรรมะเหล่านั้นเพราะเหตุที่ธรรมเหล่านี้เป็นตัวธรรมานุธรรมปฏิปติเพราะเป็นมูลรากแห่งธรรมานุธรรมปฏิปตินั้นด้วยตามสมควรนะครับได้แก่ธรรมทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้คือมักน้อยนะครับอภิชตาความมักน้อยสันตุติตาความสันโดษปวิวิตตตาความเป็นผู้สงัดอาสังสัทธตาความเป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่อารัฏฐวิริยตาความเป็นผู้ปรารภความเพียรคือถ้าหากว่าตั้งอยู่ในความสันโดษด้วยปัจจัย4กล่าวตามที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับภิกษุรูปนั้นก็ตั้งอยู่ในเรื่องของความมักน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดนะครับไม่คลุกคลีแล้วก็เป็นคนปรารภความเพียรเพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแก่โลกุตระธรรมนะครับฐานเพื่อให้อริยมรรคทั้งหลายบังเกิดขึ้นนะครับอาศัยกุศลธรรมเหล่านี้นะรองรับถ้าหากว่าความมักน้อยความสันโดษความสงัดหรือว่าความคลุกคลีด้วยหมู่คณะมากเกินไปนี่นะครับฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูงก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษเป็นผู้มีความสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปรารภความเพียรเนี่ยนะครับกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นอุปนิสัยเป็นฐานรองรับนะครับเช่นสันโดษสมมุตินะท่านสันโดษเกิด1ครั้งเหมือนกับดินที่เอามาถมที่1ที่เนี่ยนะครับถม1ครั้งแต่ละถมเพราะถ้าความมากน้อยสันโดษถ้ามีมากเท่าไหร่ฐานก็จะแน่นเท่านั้นจตุปริสุทธิศีลก็มั่นคงนะครับเมื่อกุศลศีลเป็นต้นดีนะครับเนี่ยนะสันโดษเป็นต้นเกิดขึ้นอย่างดีแล้วศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็จะเกิดไม่ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าเราตถาคตกล่าวสันโดษนี้ว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณะองค์ใดองค์หนึ่งนะครับของภิกษุนั้นคือเป็นองค์ภายในนะครับเป็นองค์ประเภทธรรมานุธรรมปฏิปติเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดประสงค์จะบูเป็นธรรมเป็นพุทธบูชาจริงๆนะครับพระองค์ทรงสรรเสริญข้อปฏิบัติในลักษณะนี้นะครับบทว่าเสนาสนะมารัพพะได้แก่อาศัยเสนาสนะมีวิหารเป็นต้นและเสนาสนะมีเตียงต่างเป็นต้นในบทว่าจีวรังปานโภชนังมีการเชื่อมความว่าปรารภสบงจีวรเป็นต้นนะครับน้ำดื่มมีน้ำมะม่วงเป็นต้นเรียกว่าปานะใช่ไหมครับและวัตถุที่พึงบริโภคมีขาชนียะโภชนียะเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าปรารภปัจจัยเนี่ยนะในคาถาที่พระองค์ตรัสว่านะความคับแค้นแห่งจิตย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สันโดษด้วยปัจจัยน้อยหาได้ง่ายเพราะปรารภเสนาสนะจีวรปานะโภชนะทิศของเธอชื่อว่าย่อมไม่กระทบกระเทือนอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะครับใครจะชวนไปอยู่ไหนก็ได้ถ้าจะได้สปายะนะครับไปได้ทันทีเลยไม่ได้อะไรอาวรณ์อะไรนะภิกษุผู้สันโดษไม่ประมาทยึดเหนี่ยวเอาไว้ได้ซึ่งธรรมะอันสมควรแก่ธรรมเนี่ยนะจะยึดโลกุตระธรรมได้ไม่ยากนักว่างั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความคับแค้นคือภาวะที่ถูกกระทบกระทั่งได้แก่ความทุกข์ใจก็ไม่มีถ้าสันโดษตามที่กล่าวเลยนะไม่ต้องเดือดร้อนใจนะอธิบายว่าความคับแค้นแห่งจิตอันใดเพราะไม่ได้ปัจจัยที่ต้องการ ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่สันโดษผู้แสวงหาปัจจัยมีเสนาสนะเป็นต้นด้วยการไปสู่อาวาสที่จะพึงได้ด้วยหวังว่าในอาวาสชื่อโน้นปัจจัยทั้งหลายหาได้ง่ายก็ดีด้วยการโต้เถียงกันว่าปัจจัยนี้ถึงแก่ผมไม่ถึงแก่ท่านก็ดีด้วยการทำงานเป็นต้นก็ดีความเครียดแค้นนั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สันโดษในปัจจัยทั้งหลายนะถ้าสันโดษสักอย่างเนี่ยนะไม่ต้องหวังว่าเอ๊วัดที่เราจะไปอยู่นี่รวยหรือเปล่าวะเนี่ยวัดนั้นนี่มีศรัทธาเยอะไหมวัดนั้นนี่มีปัจจัยสี่มากไหมวัดนั้นเป็นยังไงเนี่ยนะก็ไม่ต้องกลัดกลุ้มอะไรดูสปายะไปเป็นอันใช้ได้นะครับไม่ต้องสนใจว่าคนขึ้นมากขึ้นน้อยก็ไม่ได้ต้องเดือดร้อนใจอย่างนั้นแล้วปัจจัยแต่ละอย่างก็หาง่ายแล้วก็ไม่ต้องโต้เถียงกันว่าเออนี่กุฏนี้ถึงผมกุฏนี้ถึงท่านอะไรก็ไม่ต้องไปโต้เถียงกันนะโคนไม้ก็อยู่ได้แล้วหรือว่าเออจีวรนี้ของผมของท่านอะไรก็ไม่ต้องมาตกเถียงกันนะครับอันนี้ไม่ถึงแก่ท่านอันนี้ไม่ถึงแก่ผมหรือบางทีอยากได้กุฏิงามๆก็สร้างกันทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนนะครับพร้อมกันหลงกันนะนะหรือบางทีทำไปทำมาก็เครียดแค้นทะเลาะเบาแว้งกันคุยกันไม่ถูกคอผมอยากได้อย่างนี้ท่านอยากได้อย่างนั้นนะครับมันก็โอ้ยครับแค้นใจอึดอัดใจเดือดร้อนใจไปหมดแล้วครับเพราะความไม่สันโดษแท้ทีนี้จิตใจคับแค้นแบบนั้นแล้วนี่นะครับสมถะวิปัสสนาอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสมาธิมันไม่เกิดอยู่แล้วนะครับเพราะปีติปราโมทย์ในกุศลธรรมไม่มีเลยนะหนักๆเข้าถ้ากระทบกระเทือนในพระภิกษุทั้งหลายมีจิตโกรธเคืองกันเมื่อไหร่ตะปูตรึงใจก็ได้ฝังลงในจิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เจโตขีลธรรมก็นะครับปักมั่นแล้วแสดงว่าบุคคลนั้นขาดศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขาดความเลื่อมใสในพระธรรมขาดความมั่นใจในพระสงฆ์สิกขาก็ทำได้ไม่บริบูรณ์เมื่อไม่บริบูรณ์ก็ยากที่จะเจริญในธรรมะนี้บทว่าที่สารนับปฏิหัญญติความว่าเพราะสันโดษที่ทั้งหลายจึงไม่ถูกกระทบกระทั่งเนื่องจากภิกษุผู้สันโดษเป็นผู้ไปได้ในที่ทั้งสี่นะครับจะไปไหนก็ได้นะครับสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าภิกษุผู้สันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ย่อมเป็นผู้ไปได้ในทิศทั้งสี่และไม่ถูกกระทบกระทั่งหมายความว่าไม่ต้องไปอึดอัดประคับแคบคับแค้นใจอะไรที่ไหนนะครับโคนไม้ก็อยู่ได้นะครับท่านขอวัดพักเขาไม่ให้พักก็เอากดไปกลางข้างๆเสาไฟฟ้าก็อยู่ได้แล้วนะครับนะคือวิธีก็หาไม้อันหนึ่งนะครับไปเสียบกระรูเสาไฟฟ้าก็แขวนกดใช้ได้แล้วนะครับนะนั่นแหละก็ไม่ต้องแต่ว่าไปหาที่มันเหมาะๆหน่อยนะครับหาที่ไม่ใช่ว่าไปโชว์ข้างทางอะไรนะครับต้องไปดูที่เหมาะๆหลีกเล่นหน่อยนะครับแค่นั้นเขาไม่ให้อยู่วัดก็ไม่เห็นว่าอะไรเนี่ยครับนอนตรงไหนก็นอนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนว่าเขาไม่ต้อนรับเราเขาไม่เชื้อเชิญเราอะไรเรานะครับก็ไม่ได้บวชมหากุฏิแบบนั้นอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะบวชมหาสมณธรรมบวชมหาสิกขานี่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนใจอะไรนะครับทีนี้ว่าตรงไหนไม่ใช่สัปปายะก็รีบไปหน่อยนะครับจะไปอยู่นานอยู่นานแล้วก็แสดงว่าประโยคะใกล้จะวิบัติแล้วนะครับเนี่ยนะก็ตรงไหนดูไม่สัปปายะกุศลไม่เจริญก็ไปสินะครับพระพุทธเจ้าบอกรู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนนะครับในวนปัตถสูตรนะครับส่วนภิกษุใดไม่เกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาทิศของภิกษุนั้นชื่อว่าไม่ถูกกระทบกระทั่งไม่ต้องเดือดร้อนใจอะไรคำว่าธรรมาได้แก่ธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติทั้งหลายบทว่าสามัญญสานุโลมิกาได้แก่ธรรมะทั้งหลายมีความมักน้อยเป็นต้นซึ่งเหมาะสมแก่สมณธรรมแก่สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาหรือแก่อริยมรรคนั้นนะครับนะข้อปฏิบัติตามนี้เป็นข้อปฏิบัติที่อนุโลมต่อความเป็นสมณะจริงๆนะครับคือเป็นข้อปฏิบัติที่อนุโลมต่ออริยมรรคจริงบทว่าทิฆหิตาความว่าธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นอันภิกษุผู้มีจิตยินดีแล้วคือภิกษุผู้มีจิตสันโดษแล้วบรรลุแล้วคือครอบงำธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ยึดไว้ได้แล้วได้แก่เป็นธรรมะมีอยู่ในภายในไม่ใช่มีอยู่ในภายนอกนะครับอันพระองค์แต่ว่าความสันโดษนี่เป็นทรัพย์อย่างยิ่งจริงๆนะครับถ้าภิกษุเป็นผู้ที่สันโดษในปัจจัย4อย่างนี้แล้วนี่นะครับสมณธรรมทั้งหลายก็บำเพ็ญง่ายขึ้นแล้วในระหว่างนี้จะเห็นโทษของวัตตะมากขึ้นนะครับเห็นโทษของการมีภาระในเรื่องการบริหารหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องนุ่งห่มหาเรื่องอาหารเนี่ยนะครับก็จะเห็นโอ้ยนี่วัตตะทุกจริงๆนะครับก็จะเห็นคุณค่าของสมถะวิปัสสนามากขึ้นทีนี้ถ้าหากว่า อยู่ในที่ที่มันสบายไปหมดนะครับนอนกามวิตกพยาบาทวิตกเป็นต้นเนี่ยนะก็นิพพานอะไรก็เอาไว้ก่อนนะครับคุณค่าของศีลทั้งหลายสมถะวิปัสสนาก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับนะจัตตาริสูตรนะจบก็จบแค่นี้นะครับ อีกสูตรหนึ่งนะครับฌานสูตรฌานสูตรนะครับสูตรนี้ดีนะครับคล้ายๆกับสัพพาสวะสังวรสูตรนะครับสองสูตรนี้คล้ายๆกันมากนะครับในข้อ282พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราตถาคตไม่กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยนะครับคือพูดถึงอย่างนี้ก็ทำให้นึกถึงวันก่อนใช่ไหมครับที่พระรูปหนึ่งท่านมานะก็จะนั่งสมาธิให้นิ่งไปเลยนะครับแล้วก็จะบรรลุมรรคผลใดมรรคผลหนึ่งเนี่ยนะโดยที่ยังไม่รู้ว่าบรรลุอะไรเลยสักอย่างเนี่ยนะครับก็ลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่นะครับจะเป็นข้อความที่แก้ได้อย่างดีว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะคือสิ้นกิเลสนะครับกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเนี่ยนะที่จะบรรลุได้สำหรับภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่นะไม่คนที่ไม่รู้ไม่เห็นยังไงก็ไม่ได้บรรลุแน่นอนไม่ได้สิ้นอาสวะแน่นอนถ้าไม่สิ้นอาสวะแล้วจะทำให้แจ้งโสดาปัตติมรรคสกทาคามีอนาคามีอรหัตตมรรคก็เป็นไปไม่ได้นะครับไม่ใช่เอาอาการที่นิ่งๆเป็นอาการที่บรรลุมรรคผลไม่ใช่นะครับพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้อะไรเห็นอะไรอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปนะครับรู้ยังไงนะเห็นยังไงจึงบรรลุว่างั้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกขสมุทัยอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกขนิโรธอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แลอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปนะสรุปแล้วก็คือรู้เห็นอริยสัจนั่นแหละครับจึงจักสิ้นอาสวะถ้าไม่รู้เห็นอริยสัจอาสวะสิ้นไม่ได้นะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าปฐมยานคืออนัญญตัญญสามีตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นแก่พระเสขะผู้ศึกษาอยู่ผู้ปฏิบัติตามทางตรงในเพราะโสดาปัตติมรรคอันเป็นเครื่องทำกิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปนะครับถ้าจะปฏิบัติตามทางตรงก็จะถึงโสดาปัตติมรรคก่อนนะก็จะหมดกิเลสในส่วนนั้นธรรมชาติที่รู้ทั่วถึงคืออัญญินทรีย์อันยอดเยี่ยมย่อมเกิดขึ้นในลำดับแต่ปฐมยานนั้นตั้งแต่ธรรมชาติที่รู้ทั่วถึงคืออัญญินทรีย์นั้นไปวิมุตติยานอันสูงสุดย่อมเกิดแก่พระขีณาสพผู้พ้นวิเศษแล้วญาณในอริยมรรคอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะและสังโยชน์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นว่าสังโยชน์ทั้งหลายสิ้นไปแล้วนะอันนี้ก็กล่าวถึงว่าอริยมรรคทั้งหลายคือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับตามสมควรเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าอรหัตตมรรคเกิดขึ้นแล้วอรหัตผลก็เกิดเมื่ออรหัตผลเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นปัจเจเวคขณะญาณก็เกิดปัจเจเวคขณะญาณเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ละไปแล้วพิจารณาพระนิพพานที่ทำให้แจ้งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็รู้ได้ทันทีว่าหมดกิเลสหมดอาสวะสิ้นอาสวะแล้วคนพาลผู้เกียจคร้านไม่รู้แจ้งไม่พึงบรรลุนิพพานอันเป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงนี้ได้เลยนะคนที่เกียจคร้านเนี่ยนะไม่รู้แจ้งไม่มีสัมมาประธานไม่มีปัญญาก็หมดสิทธิ์นะครับที่จะบรรลุแบบนี้ได้อัตถกถาฌานสูตรอธิบายว่าบทว่าฌานโตแปลว่ารู้อยู่บทว่าปัสสโตแปลว่าเห็นอยู่นะครับก็ถ้าว่าบททั้งสองมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นไซเมื่อเป็นเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอาศัยลักษณะแห่งญาณแสดงอ้างบุคคลด้วยบทว่าฌานโตเพราะว่าญาณมีการรู้เป็นลักษณะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยอำนาจของญาณแสดงอ้างบุคคลด้วยบทว่าปัสสโตเพราะว่าบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยญาณ อาศัยอำนาจของการเห็นจึงจะเห็นวิวัตตะนะเห็นวิวัตตธรรมทั้งหลายด้วยญาณเปรียบเหมือนคนมีตาดีมองเห็นรูปทั้งหลายฉะนั้นนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาอย่างกว้างขวางนะครับจึงจะมองเห็นพระนิพพานได้อีกประการหนึ่งบทว่าชานโตแปลว่ารู้อยู่ด้วยอนุโพธญาณบทว่าปัสสโตเห็นอยู่ด้วยปฏิเวทญาณนะครับอริยสัจนี้มีการรู้ด้วยญาณ2ญาณนะครับคือชั้นต้นเลยคืออนุโพธญาณ นะครับชั้นหลังเรียกว่าปฏิเวทญาณอนุโพธญาณเนี่ยนะครับในการแทงตลอดอริยสัจนับตั้งแต่การฟังเรื่องอริยสัจเป็นอย่างดีก่อนในชั้นต้นนะครับในชั้นต้นฟังอริยสัจมาเป็นอย่างดีว่าทุกข์เป็นอย่างไรทุกขสมุทัยเป็นอย่างไรทุกขนิโรธเป็นอย่างไรทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานี่เป็นอย่างไรรู้แจ้งแทงตลอดบรรลุอย่างไรบรรลุแค่ไหนนะครับอาศัยวิปัสสนาญาณโดยลำดับอย่างไรเป็นต้นเนี่ยจะต้องรู้อันนี้ให้เป็นอย่างดีก่อนนะครับอันนี้เรียกว่าอนุโพธญาณในชั้นแรกเลยฟังมาเป็นอย่างดีนะครับระดับที่2ก็เริ่มบำเพ็ญศีลสิกขานะครับบำเพ็ญอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเริ่มการพิจารณาอริยสัจนั้นอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็เจริญวิปัสสนาญาณโดยลำดับนะครับตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่1 2 3 4 5เป็นต้นไปจนถึงโคตรภูญาณอันนี้เรียกว่าอนุโพธญาณอนุโพธญาณนะครับส่วนปฏิเวทญาณก็คือในระดับขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นก็จะแทงตลอดนะครับก็จะแทงตลอดก็จะบรรลุแบบนั้นเพราะฉะนั้นชานโตนั้นหมายถึงอนุโพธญาณนะครับปัสสโตนั้นก็คือปฏิเวทญาณก็ทำให้เห็นว่าสัจจญาณ นะครับญาณที่รู้อริยสัจมี2ญาณ นะครับคือโลกิยะกับโลกุตระนะครับที่เป็นโลกิยะเรียกว่าอนุโพธญาณที่เป็นโลกุตระเรียกว่าปฏิเวทญาณ นะครับอีกอย่างหนึ่งเมื่อว่าโดยปฏิโลมได้แก่เห็นอยู่ด้วยทัศนมรรครู้อยู่ด้วยภาวนามรรคนะครับอันนี้ก็ถ้าพูดโดยปฏิโลมนะถ้าเห็นก็ต้องระดับโสดาปัตติมรรคนั่นแหละครับถ้ารู้อยู่ก็ต้องด้วยสกทาคามีอนาคามีและอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าชานโตปัสสโตนี่นะครับมีหลายความหมายหลายอัฏฐสัทธาในไหนก็เอาในนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่สังเกตก็คือถ้าจะให้เห็นชัดก็นับตั้งแต่อนุโพธญาณกับปฏิเวทญาณนี่ในหนึ่งก็โสดาปัตติมรรคกับมรรคที่เหลือนะครับฝ่ายอาจารย์บางพวกกล่าวว่ารู้อยู่ด้วยยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาเห็นอยู่ด้วยวิปัสสนาชั้นยอดนะครับอีกประการหนึ่งรู้ทุกข์โดยการรู้ด้วยการกำหนดรู้นะครับทุกขสัตว์ต้องรู้ด้วยปริญญานะเห็นนิโรธโดยรู้ด้วยการทำให้แจ้งและเมื่อญาณทั้งสองนั้นมีการรู้ด้วยการละและการเจริญก็เป็นอันสำเร็จแล้วทีเดียวนะครับถ้าหากว่าทำปริญญาในทุกขอริยสัจก็เท่ากับละสมุทัยเท่านั้นนะครับนะที่เห็นนิโรธสัจได้ก็เพราะการเจริญอริยมรรคนะครับดังนั้นจึงเป็นอันตรัสรู้หรือว่าตรัสถึงการบรรลุสัจจะทั้ง4สัจจะทั้ง4เลยนะครับแต่ในเรื่องนี้เมื่อใดท่านประสงค์เอาวิปัสสนาญาณเมื่อนั้นพึงเห็นบททั้งสองคือชานโตกับปัสสโตเป็นการแสดงถึงเหตุของมรรคแต่เมื่อใดประสงค์เอามรรคญาณเมื่อนั้นพึงเห็นว่าบททั้งสองแสดงกิจของมรรคนะครับขณะที่รู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็มีทั้งสองในบางในก็หมายเอาวิปัสสนาบางในก็หมายถึงเอาขณะมรรคญาณ นะครับแต่นี้ก็เอาทั้งหมดเลยนะครับแทงตลอดตั้งแต่นับตั้งแต่ต้นจนบรรลุจริงๆนะครับบรรลุอริยสัจจริงๆแต่การตรัสรู้อริยสัจต้องเป็นไปตามลำดับจริงๆนะครับบทว่าอาสวานังขยังมีอธิบายดังต่อไปนี้นะครับคำว่าอาสวานังขยังเนี่ยนะที่แปลว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยนะครับมี4ในนะครับไอ้คำว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยนะในที่1ก็บอกว่าการละความสิ้นไปอย่างเด็ดขาดความไม่เกิดขึ้นอาการสิ้นไปความไม่มีแห่งอาสวะทั้งหลายเรียกว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะนะครับหมายถึงอาการที่อาสวะไม่มีอยู่นะครับเรียกว่าอาสวานังขยังความสิ้นไปแห่งอาสวะนะอันนี้ก็ยกข้อความในสัพพาสวะสังวรสูตรซึ่งพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวความสิ้นอาสวะสำหรับบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่หรือในพระสูตรเป็นต้นว่า เจโตวิมุตติที่ไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้วอันนี้หมายถึงอาการที่ไม่มีอาสวะนะครับหมายถึงหมดอาสวะเลยอย่างนั้นเถอะแต่บางทีพระองค์ก็หมายถึงเอาอริยผลอริยผลจิตนะครับเรียกว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเหมือนในสูตรที่ว่าบุคคลชื่อว่าเป็นสมณะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปมันสับว่าเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปนี่หมายถึงผลจิตนะครับโดยเฉพาะอรหัตผลบางสูตรเนี่ยนะครับหมายเอานิพพานนะชื่อว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะดังประโยคว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นผู้มีปกติตามเห็นโทษของบุคคลอื่นมีปกติยกโทษผู้อื่นอยู่เป็นนิดบุคคลนั้นชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากความสิ้นไปแห่งอาสวะอันนี้ได้แก่พระนิพพานนะครับที่บอกโอ้ยคนที่เที่ยวเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยพวกนี้ห่างนิพพานเหมือนกันเถอะนะห่างจากธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะอันนี้หมายถึงนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เที่ยวเพ่งโทษโพธนาคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็เลวคนนั้นก็ใช้ไม่ได้คนแบบนี้ก็ไกลจากนิพพานนะครับในคาถาธรรมบทนะที่พระภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวเพ่งโทษคนอื่นอยู่ตลอดนะครับไม่มีใครดีซากคนเลยนะในสายตาของท่านนะครับพระองค์ก็ตำหนิว่าเออเนี่ยนะคนที่ตามเพ่งโทษคนอื่นแบบนี้นะอาสวะกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นแต่ว่านิพพานจะห่างบุคคลนั้นเข้าไปเต็มทีแล้วว่างั้นนะอันนี้เรียกว่านิพพานนี่เรียกว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะตามคาถาธรรมบทแต่อีกบางแห่งเนี่ยนะครับอริยมรรคเนี่ยชื่อว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเหมือนในอินทรียสูตรและก็ในฌานสูตรสูตรนี้นี่นะครับที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อเสขะบุคคลศึกษาอยู่ข้อความก็ละแต่นั้นอรหัตผลย่อมมีแก่บุคคลผู้หลุดพ้นแล้วญาณย่อมมีแก่บุคคลผู้คงที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามคาถานี้นะครับที่ยกมานี้หมายเอาอริยมรรคเพราะเหตุนั้นจึงมีคำอธิบายว่าเราตถาคตกล่าวถึงการบรรลุอริยมรรคสำหรับภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่ตามนัยยะที่กล่าวแล้วนะครับสูตรนี้หมายอริยมรรคนะหมายอริยมรรคนะที่พระองค์ตรัสทีแรกใช่ไหมว่าเราตถาคตกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นอันนี้ไอ้คำว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะนี้เป็นชื่อของอริยมรรคนะนะทั้งความสิ้นไปแห่งอาสวะตรงนี้เป็นชื่อของอริยมรรคนะครับบทว่าโนอฌานโตโนจะอปัสสโตความว่าก็บุคคลใดไม่รู้ไม่เห็นเราตถาคตไม่กล่าวการบรรลุอริยมรรคไว้สำหรับบุคคลนั้นนะครับถ้าไม่รู้ไม่เห็นนะผู้รู้เหล่าใดกล่าวความหมดจดจากสังสารวัฏไว้สำหรับบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธผู้รู้เหล่านั้นด้วยบทนี้ว่าโนอฌานโตโนจะอปัสสโตนะครับไม่เป็นไปไม่ได้นะไม่รู้ไม่เห็นจะบรรลุอะไรเลยนี่นะครับบรรลุแล้วแต่ไม่รู้อะไรสักอย่างเนี่ยบรรลุอะไรนะครับและกิเลสมันหมดเพราะอะไรก็ยังไม่รู้สักอย่างเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเขาให้จบปริญญาโดยที่ไม่มีความรู้สักอย่างเลยนะครับเอาไหมครับเขาเรียกไปที่ไหนเขาก็เรียกด็อกเตอร์นะหรือว่าไปที่ไหนจบปท.9นะบาลีแปลไม่ได้สักตัวเนี่ยเอาไหมครับเสียหายมากนะครับ ครับขออนุญาตในปัจเจเวคขณะวิถีของผู้ที่รู้แจ้งธรรมะในชั้นใดชั้นหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่รู้ปริยัตินะครับก็จะรู้ว่าตัวเองละกิเลสอะไรแล้วได้แล้วบ้างแต่จะไม่รู้ว่ากิเลสอะไรบ้างที่ยังเหลืออย่างนี้อย่างนี้ผมจำมาผิดหรือเปล ่ า ไม่ผิดนะครับในมหานามะนะครับพูดถึงพระเจ้ามหานามะไม่มีปัจเจเวคขณะญาณที่พิจารณามรรคกิเลสที่ยังเหลือก็มีนะครับที่เรียกว่าปัจเจเวคขณะญาณ19นั้นไม่ได้มีสำหรับทุกคนนะครับไม่ได้มีสำหรับทุกคนบางท่านก็ไม่มีก็ยกตัวอย่างที่พระเจ้ามหานามะนะครับบรรลุสกทาคามีมรรคแต่บางครั้งโทสะเป็นต้นก็ยังกำเริบอยู่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเราบรรลุแล้วทำไมยังมีโลภะเป็นต้นอยู่พระพุทธเจ้าก็บอกพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะว่าไม่ได้บรรลุชั้นสูงนะไม่ได้บรรลุอรหัตตมรรคเนี่ยนะอย่างไรเสียก็ยังมีโลภะโทสะอยู่แล้วแต่ทีนี้ที่ท่านยังถามพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นเนื่องจากไม่มีปัจเจเวคขณะญาณข้อที่ว่าพิจารณากิเลสที่ยัง เหลือนะครับไม่มีปัจจเวกขณะญาณอันนั้นทำให้เห็นว่าพระอริยบุคคลไม่ได้มีปัจจเวกขณะญาณครบถ้วนบริบูรณ์ทุกท่านนะครับ โอเคครับผู้ที่บรรลุสกทาคามีเนี่ยท่านจะรู้เองใช่ไหมครับว่าตัวเองนี้ได้บรรลุแล้วโดยที่ไม่ต้องให้ใครพยากรณ ์ครับก็บรรลุแล้วเพราะเห็นอริยสัจหรือแทงตลอดอริยสัจครับไม่ต้องมีใครมาบอกว่าฉันบรรลุแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังอยู่เขาก็อยากจะไปสนทนากับพระผู้มีพระภาคนะครับเหมือนกับว่าได้ยศได้ตำแหน่งนะได้ยศได้ตำแหน่งขึ้นแล้วก็อยากจะไปหาคนที่ให้ยศให้ตำแหน่งนั้นมานะครับเพราะว่าตัวเองนี่เป็นผู้ที่เข้าถึงยศถึงตำแหน่งนั้นจริงๆแต่จิตที่คิดจะอวดบอกกล่าวกับคนอื่นนี่ไม่มีนะครับเหมือนกับผู้ที่ร่ำรวยมีขุมทรัพย์จริงๆก็ไม่ได้อยากบอกใครหรอกครับอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอุบายไว้ด้วย2บทแรกตรัสปฏิเสธถึงสิ่งที่ไม่ใช่อุบายด้วยบทว่าโนอาชานโตโนจะอัปสโตหมายความว่าอุบายของการบรรลุอริยมรรคเนี่ยนะครับต้องมีสำหรับผู้รู้อยู่เห็นอยู่นะส่วนสิ่งที่ไม่ใช่อุบายคือผู้ไม่รู้ไม่เห็นนะครับอันหนึ่งเมื่อว่าโดยย่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในสูตรนี้ว่ายานเป็นเครื่องทำอาสวะให้สิ้นไปที่เหลือเป็นบริขารของยานนั้นก็บริขารก็คือเครื่องแวดล้อมของยานนั่นเองนะครับบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงยานที่บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเริ่มปุจฉาว่ากินจะภิกขเวชานโตรู้อะไรภิกษุทั้งหลายนะรู้อะไรจึงบรรลุล่ะที่พระองค์ตรัสว่าก็เมื่อภิกษุรู้อะไรเห็นอะไรอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่ว่านี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปนะครับในคำว่ากินจะภิกขเวชานโตนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ความรู้เนี่ยมีมากอย่างนะชานโตเนี่ยนะคำว่ารู้รู้เนี่ยรู้อะรู้เยอะแยะไปหมดแหละว่างั้นเถอะบอกว่าภิกษุบางรูปเป็นผู้มีปัญญารู้จักทำร่มทำร่มคือทำกรดทั้งหลายเนี่ยนะบางรูปรู้จักทำจีวรเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นดำรงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติทำงานเช่นนี้ความรู้นั้นไม่ควรกล่าวว่าไม่เป็นปัจฐานคือเหตุใกล้ของมรรคผลหมายความว่าดำรงอยู่ในข้อวัดนะครับแต่ไม่ใช่ทำไม่เสร็จทำไม่เลิกทำเป็นต้นเนี่ยนะอย่างที่เคยกล่าวตำหนิไว้ในครั้งก่อนๆ นะครับนะที่ว่ายินดีในการงานนะคือทำเป็นเวล่ำเป็นเวลาทำรู้จักทำนะครับโดยที่ไม่ขัดต่อสมถะวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะอย่าไปกล่าวนะว่าไม่เป็นเหตุใกล้ของมรรคผลส่วนภิกษุใดบวชในศาสนาแล้วรู้จักทำเวชกรรมนะรู้จักเป็นหมู่เป็นหมอเนี่ยนะอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ภิกษุนั้นนั่นเองผู้รู้อย่างอยู่อย่างนี้นะครับรู้แต่เรื่องปรุงอยู่ปรุงยารู้แต่เนี่ยนะอเนสนากรรมทั้งหลายนี่นะครับเป็นไปเพื่อประจบประแจงที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของญาติโยมทั้งหลายนี่นะครับเขาบอกว่าอาสวะทั้งหลายเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสำหรับผู้รู้อย่างนี้ข้อความตรงนี้นะครับไม่ได้มีอยู่ในเฉพาะสูตรนี้สูตรเดียวนะครับแม้แต่ในอรรถกถามูลปริยายสูตรพระองค์ก็ตรัสไว้อย่างนี้เหมือนกันขออภัยสัพพาสวะสังวรสูตรพระองค์ก็ตรัสไว้อย่างนี้นะครับเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงเฉพาะเรื่องที่รู้เรื่องที่เห็นที่เป็นเหตุให้อาสวะทั้งหลายสิ้นไปจึงตรัสคำว่าอีทังทุกขังเป็นต้นนะต้องรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานั่นแหละในคำนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้สัจจะกรรมฐาน4นะครับคือกรรมฐานที่มีสัจจะ4เป็นอารมณ์นะอันใดที่ควรกล่าวไว้แล้วสัจจะกรรมฐานนั้นได้กล่าวไว้แล้วโดยสังเขปแลในโยนิโสมนสิการสูตรในตอนต้นนะครับวิธีการพิจารณาอริยสัจเคยกล่าวไปแล้วนะครับว่าพิจารณาทุกข์ยังไงทุกขสมุทัยอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะอันหนึ่งในคำนั้นท่านได้ทำการขยายความไว้โดยในเป็นต้นว่าภิกษุทำไว้ในใจโดยแยบคายวันนี้ทุกเพราะมีหลักฐานมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อทำไว้ในใจโดยแยบคายย่อมละอกุศลเจริญกุศลได้นะครับ สูตรนี้ก็เคยกล่าวไปแล้วนะครับในที่นี้พึงประกอบเข้าตามในเมียที่ว่าภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่โดยมรรคญาณด้วยอำนาจแห่งการแทงตลอดด้วยปริญญาคือด้วยการกำหนดรู้ด้วยปริญญาว่านี้ทุกข์เพราะว่ามีหลักฐานมาแล้วว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่วันนี้ทุกข์อาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปนะครับอันนี้หมายถึงเอาอริยมรรคนะที่ทำปริญญาในทุกขสัจนะอันหนึ่งเพิ่งทราบว่าอาสวะทั้งหลายที่ฐาสวะสิ้นไปเพราะโสดาปฏิมรรคนะครับคือปฐมมรรคเนี่ยนะกามาสวะสิ้นไปเพราะตติยมรรคคืออนาคามิมรรคภวาสวะและอวิชชาสวะสิ้นไปเพราะจตุตถมรรคนะครับเพราะว่ายานเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะได้แก่อริยมรรคญาณนะครับขณะที่อริยมรรคญาณเกิดขึ้นนะอาสวะจึงจะสิ้นไปเพราะฉะนั้นอาสวะขยายานก็คืออริยมรรคนั่นเองนะครับโสดาปฏิมรรคก็หมดทิฏฐาสวะอนาคามิมรรคก็หมดกามาสวะอรหัตตมรรคก็สิ้นภวาสวะและอวิชชาสวะนะครับส่วนในคาถาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบทว่าวิมุตติญาณังได้แก่ปัจเจเวคณาญาณในวิมุตตินิพพานและผลคือปัจเจเวคณาญาณที่พิจารณาวิมุตต์คือมรรคนะพิจารณานิพพานแล้วก็พิจารณาผลบทว่าอุตมังได้แก่ชื่อว่าสูงสุดเพราะมีธรรมะขั้นสูงสุดเป็นอารมณ์คือมีนิพพานเป็นอารมณ์บทว่าขเยยานังได้แก่ญาณคือความรู้ในความสิ้นไปแห่งอาสวะและสังโยชน์คือในอริยมรรคอันทำอาสวะและสังโยชน์ให้สิ้นไปเพราะฉะนั้นญาณที่ทำให้สิ้นอาสวะคืออริยมรรคญาณนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วควรนำมาเชื่อมไว้แม้ในที่นี้ว่าญาณว่าสังโยชน์ทั้งหลายสิ้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วด้วยบทว่าขีณาสังโยชนาอิติญาณังปัจเจเวคณาญาณทั้ง4เป็นอันท่านกล่าวไว้แล้วในที่นี้ดังพันนามาชนีนะครับคือปัจเจเวคณาญาณของพระอรหันต์เนี่ยมี4อย่างเท่านั้นนะครับ1พิจารณามรรค2พิจารณาผล3พิจารณานิพพาน4พิจารณากิเลสที่ละแล้วนะครับพิจารณา4อย่างพอไม่ต้องพิจารณากิเลสที่เหลือแล้วใช่ไหมเพราะว่ากิเลสมันหมดแล้วอ่ะปัจเจเวคณาญาณทั้ง4เป็นอันกล่าวไว้ในที่นี้ดังพรรณนามาชนิดแท้จริงพระสูตรนี้ไม่มีการพิจารณาถึงกิเลสที่ยังเหลืออยู่เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมุ่งถึงการบรรลุอรหัตผลของสูตรนี้ไม่ธรรมดานะคนที่รู้อยู่เห็นอยู่จึงจะบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะก็นู่นนะครับระดับอรหัตมรรคนั่นแหละอันหนึ่งในบทว่าชานโตปัสโตนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกิจของสัมมาทิฏฐิว่าสำคัญยิ่งในการบรรลุนิพพานฉันใดแม้เมื่อจะทรงแสดงว่าแม้กิจของสัมมาประธานก็จำต้องปรารถนาให้ยิ่งฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงตรัสคาถาสุดท้ายว่าณตเววิทังกุสีเตนะนะครับเพราะว่าคนพาลผู้เกียจคร้านไม่รู้แจ้งก็ไม่บรรลุนิพพานการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากนะอะไรครับสำคัญมากต่อการบรรลุก็คือสัมมาทิฏฐิหรือปัญญานะครับเพราะปัญญาเนี่ยเป็นตัวบรรลุมรรคผลที่เหลือเป็นบริขารของปัญญานะครับเป็นเครื่องแวดล้อมปัญญานะครับนั่นนะทีนี้คนที่บรรลุได้จะต้องมีสัมมาประธานผู้ที่ไม่บรรลุเพราะขาดสัมมาประธานสัมมาประธานนะครับเป็นเครื่องเกื้อกูลต่ออริยมรรคปัญญานะครับเพราะฉะนั้นสัมมาประธานนั้นมีความสำคัญมากพระองค์จึงตรัสว่าคนพาลผู้เกียจคร้านไม่รู้แจ้งไม่พึงบรรลุนิพพานอันเป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวงนี้ได้เลยนะครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าณตเววิทังเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ในบทนี้มีความย่อดังนี้ว่านิพพานนี้เป็นเครื่องเปลื้องคันธะคือกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหมดนะครับมีอภิชากายคันธะเป็นต้นคือเป็นนิมิตคือเครื่องหมายแห่งการเปลื้องการพ้นซึ่งจะบรรลุได้ด้วยเสขมรรคและอเสขมรรคอันบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งสัจจะ4ตามความเป็นจริงโดยในเป็นต้นว่านี้ทุกข์นะใครที่ไม่รู้จักอริยสัจ4ตามความเป็นจริงนะผู้ชื่อว่าเป็นคนโง่ว่าเราชื่อว่าเป็นคนโง่นะครับคือ ผู้ไม่เข้าใจเพราะไม่รู้แจ้งนั้นนั่นแลไม่สามารถบรรลุได้ฉันใดนะคนโง่คนเขลาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอริยสัจเลยนะครับจะบรรลุได้ยังไงเหมือนกันแม้บุคคลผู้เกียจคร้านไม่มีความเพียรก็ไม่สามารถบรรลุได้ฉันนั้นนะฉลาดดีใช้ได้นะครับแต่ไม่ภาคเพียรอะไรเลยสักอย่างเนี่ยนะวันวันหนึ่งเนี่ยคำว่าทุกข์ไม่เคยมีอยู่ในหัวใจเลยเหมือนกันเถอะไม่เคยเก็บเอามาคิดอย่างนี้คนประเภทนี้ก็ไม่คู่ควรแก่การบรรลุเหมือนกันนะครับเมื่อวานสนทนากันว่าจักขุจักขุสมุทัยจักขุนิโรธจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาตั้งกระบวดมาคิดกี่ครั้งนะบอกว่าคู่ควรไหมที่จะบรรลุเนี่ยนะนะว่ากิจอริยสัจไม่ได้ทำสักอันเลยเนาะหนักหนาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เกียจคร้านนี่ไม่สามารถจะบรรลุได้นะครับแต่ก็ที่จริงเราก็ป้วนเปี้ยนศึกษาเรียนรู้นี่นะครับแต่ว่ายังประมวลเรื่องไม่ค่อยได้นักนะแต่ก็ถ้าไม่รีบร้อนจนเกินไปไม่เร่งซะจนไฟไหม้หม้อข้าวซะก่อนนะคงมีข้าวสุกให้ได้กินแน่หรือว่ากัน ได้ยินขอโอกาสนะครับได้ยินว่าคนที่ถูกขนานนามว่าผู้ที่ปรารภความเพียรก็คือผู้ที่สามารถเมื่อกามวิตกเกิดขึ้นในขณะยืนขณะเดินขณะนั่งขณะนอนอะไรพวกนี้นะก็สามารถที่จะกดจะข่มจะชำระล้างได้หรือว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกทั้งสามนี้หรือว่าขอให้อาจารย์ขยายตรงนี้หน่อยว่าเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่ามีข้อความอะไรเพิ่มเติม เพียรเพื่อกำจัดอกุศลวิตกนะครับคือสัมมาประธานนี่มี4อย่างนะครับ1เพียรกำจัดอกุศลวิตกทั้งหลาย2เพียรระวังไม่ให้อกุศลวิตกนั้นเกิดขึ้น3เพียรเจริญเนกขมวิตกแล้วก็เพียรรักษาเนกขมวิตกให้ยาวอย่างต่อเนื่องไปอันนั้นนะครับนั่นแหละลักษณะของสัมมาประธานนะครับพันเนกขมวิตกนี่นะครับการเจริญวิปัสสนาการพิจารณาอริยสัจทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าเนกขมวิตกแล้วนะครับเห็นไหมถ้าหากว่าวิตกที่มาพิจารณาแบบนี้น้อยก็เนกขมวิตกก็อ่อนก็เรียกว่าคนขาดความเพียรนะครับกุสีโตหินวิริโยนะครับ โอกาสครับอย่างเช่นว่าคนที่เขาเจริญอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นเป็นสมถะอย่างเช่นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติอะไรพวกนี ้ครับ ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรไหม มีครับแต่เชื่อไหมว่าพุทธานุสติเป็นต้นไม่ได้ทิ้งอริยสัจเลยอรหังก็ไม่พ้นอริยสัจสัมมาสัมพุทโธก็ไม่พ้นอริยสัจวิชาจารณะสัมปันโนก็อริยสัจสุขโตก็อริยสัจโลกวิทูกอนุตอริยสัจปุริสธรรมสารถิก็อริยสัจสาถาเทวมนุสสานังก็อริยสัจพุทโธก็อริยสัจภควาก็อริยสัจสวากขาโตก็คำสอนเรื่องอริยสัจนะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีก็บรรลุอริยสัจนะครับเพราะฉะนั้นเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปเถอะครับไม่มีพ้นอริยสัจเลยนะครับแต่ถ้าเจริญไม่ถูกก็ห่างอริยสัจเหมือนกันนะครับเห็นไ หมขอการครับก็เจริญอนุสตินี่มันเป็นลักษณะของสมถกรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้ไปพูดถึงวิปัสสนาไม่ใช่เลยครับ ครับพระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติดีใช่ไหมครับ คร ับปฏิบัติดียังไงครับอย่างไรชื่อว่าสุปฏิปันโนอย่างไรชื่อว่าอุชุปฏิปันโนอย่างไรชื่อว่ายายะปฏิปันโนอย่างไรชื่อว่าสามีจิปฏิปันโน ผู้ที่ตั้งเอาการผู้ที่ตั้งอยู่ในไตรสิกขา ครับ ว่าอุชุปฏิปันโน แล้วไตรสิกขาห่างยังไงจากอริยสัจครับอธิศีลสิกขามีอะไรเป็นอารมณ์อธิจิตสิกขามีอะไรเป็นอารมณ์อาทิปัญญาสิกขามีอะไรเป็นอารมณ์นะครับพอพูดถึงปัญญาก็ต้องรู้ว่าปัญญานี้เขารู้อะไรนะครับพูดแต่ไฟฉายเฉยๆไม่รู้เอาไปส่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดแสงสว่างก็ต้องพูดถึงสิ่งที่ถูกส่องให้สว่างด้วยนะครับปัญญานี้เป็นเรื่องของความรู้ถามเขารู้อะไรก็รู้อริยสัจนั่นนะครับเพราะปัญญาสิกขามันรู้อริยสัจอยู่แล้วอันพระสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติดีนะสุปฏิปันโนคือปฏิบัติตามคำสอนทั้งหมดอุชุปฏิปันโนปฏิบัติเว้นอัตตากิละมัฏฐานุโยคเว้นกามสุขาลิกานุโยคเพราะปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็รู้อริยสัจนะครับสัมมาสังกัปปะก็เอาเรื่องอริยสัจเป็นต้นนั่นแหละครับมาตรึกท่านก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับยายะปฏิปันโนก็ปฏิบัติเพื่อให้แจ้งพระนิพพานนะครับ พราะไม่งั้นเราก็เจริญชื่อท่านนั่งนึกสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะก็ยังดีกันนึกคนอื่นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เข้าถึงสังฆคุณอย่างแท้จริงก็นึกถึงแต่ชื่อท่านนะครับเพราะต้องนึกถึงความปฏิบัติดีของท่านความปฏิบัติตรงของท่านเป็นต้นนั่นเองนะครับก็อรหังอรหังเนี่ยไกลจากกิเลสไกลยังไงเป็นต้นนะครับอรหังเนี่ยคืออะไรไกลจากกิเลสอะไรคือกิเลสนะครับกำจัดข้าศึกคือกิเลสมันกำจัดได้ไงก็จำกัดกำจัดด้วยมรรคมรรคคืออะไรนะครับก็ต้องทำความเข้าใจทั้งหมดนั่นนะครับจึงจะเจริญถูกนะครับแต่ก็ดีกว่าเจริญอย่างดีกว่าถ้ามาทรงจำก็สาธยายตามนี้ไปก่อนก็ดีกว่าอย่างอื่นนะครับดีกว่าคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะครับที่คิดแล้วบุญไม่เกิดเนี่ยนะอย่าไปคิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จำปรารถนาในการบรรลุพระนิพพานก็ต้องมีความเพียรพยายามนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะของบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านเธอทั้งหลายจงปรารภความเพียรเนี่ยนะครับจงบากบั่นจงประกอบอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเถิดขอเธอทั้งหลายจงทำลายเสนามฤตยูให้เหมือนช้างทำลายเรือนไม่อ้อฉะนั้นเถิดนะครับนี่ก็เป็นพุทธโอวาทนะครับให้ปรารภความเพียรให้บากบั่นอย่าเกียจคร้านนะแล้วก็มันประกอบอยู่ในคำสอนของพระองค์นี่แหละนะครับจงทำลายเสนาแห่งความตายเหมือนช้างทำลายเรือนไม่อ้อฉะนั้นนะครับนะหักให้มันล้มระเนระนาดได้โดยที่ไม่ยากนักนะครับนี่ก็ข้อความในฌานสูตรที่3นะครับ